शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवर भवानी नंदन शंकर सुवर भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गजवदन विनायक सिंधु सुंदर शुभदायक कृपा सिंधु सुंदर शुभदायक कृपा सिंधु सुंदर शुभदायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता मोदक प्रिय गाइए गणपति जगवंदन